stive pille, en antik liter rom. Og I var en charmetrol, som Adam syntes om. En terning er en chance, et kys, et halvt forlig. Men det er Lundeborg, som er mit bedste paradis. På gaden i Venedig, man sejler rundt i vand. I Norge tripper jenterne omkring på Karl Johan. På Oslos tritorier, små søde flik kan gå. Men det er altid Lundeborg, jeg går og tænker på. Når de oppe på krogen lokker med tango, øl og kys. Motorens hjerte banker i den gamle fiskers bryst. Et stykke fuldkornsbrød med en mod og en sardin. Åh, er du syg, min stakkel, eller fuld, dit store svin? Så ensom på min pude, min pige hun har drøm. Men vend kun til jeg kommer hjem, kosari og forsøm. Der sukker af mor stille ved pigens glade smil. Her regner man vist ikke mere med bue og med pil. Lad vesten vinden blæse, fasong i pigens bag. Og ramme mig i fjeset med sin tje og salte smag. Her lugter det af folie, af frøsbitter og af tang. Og hele havnen fylder sig harmonikans klang. Min pige 17 sommer af ungdomskønne vår. Snart bliver hun et helt usin af sure efterår. Der tykker jeg i min sko af det blomstrende gardin. Og hygger mig på anden vis, tro, håb og brændevin. En gang skal jeg jo falde for knoklemandens hånd. Han pikker på min rude med sit slidte strygespånd. Tag tørn, du blege høstmand, du raslende gesand. Og drik et bæger med mig på min hårde sengekant. Og min skrømmen brænder og gåler i min svæl. Luk op for alle vinde i orkanens blæsebæl. Lad gå for og atter, syng ud på sømandsvin. Og drik en skål, klap outermand for Lundeborgs paradis. Skål, klap, outermand, for Lundeborgs paradis.